نور چې کوم راختلې خو نور به داسې مړاوې مړاوې دغه فرښتې خېجي بره بیا کنه نو فرښتې دې ډېر بې انتها راکوزي شي هغه د نور مخې ته ستا مخې ته راشي انور کمزوری شي او کوم خلک چې په شپه کې روژه سجده کوي دا دروغ دي دا دروغ کیسې دي وای پخوا یو پخه د پاتې شپې کټه کولاو شو نو یې توت پریوتو وای دا توت چې په څه غورځېدی وای د توت یو څانګې ترې وتلې سار را پهنو کټې په توت کې بره بانډو پروتو وای دا ته چل وای دا بېګا لې تور قدر وکړه دا ټولې کیسې مې سي نبی اسلام تپوس شو دی چې کدا شپه څوکوي نه څه وایي څه دې وایي نبی اسلام وایي چې دا وویني پوه شي نو دی وایي چې الله مینک هغو تویب عف فاف عني یا الله ته معافي کوونکی او ته معافي خوښی فاف عني ما ته معافي وکړي دا ډېر لوی کار دی چې سړی شپېتو اتیاو کړ الله تعالی ته معاف کړي الله مینک عفو الله ته معافي کوونکی تحب العفا او ته معافي خوښی ته معافي خوښی فاف عني الله ما ته معافي وکړي تنزل ملائکتو را کودی کی پرختی اجرین امیر پدی کی بید نربی حکم در اقبل بانده من کل امر سلام من پوانده بی پا هر یو حکم د سلامتیا یا حتی داشپاوی ترده پوری چراو گجی سبا نو مقصد در صورتو بیان د عظمت د قران کریم په مثال تر جو پورا هغه شپه لا په قران نور اوچته کړه او کته قران تکي نه قران تکي تعالی الله سور عزت درکي تعالی الله سور عظمت درکي مخوا